โอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสบัดนี้เป็นเวลาฟังธรรมให้พากันตั้งใจนั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิเพชรฟังธรรมต่อไปการนั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมไม่เป็นการประมาทคุณพระพุทธธรรมประสงค์ประการใดเป็นการแสดงออกซึ่งความองอาจกล้าหาญของจิตใจเราทุกคนเพื่อจะสู้กับกิเลสความโกรธความโลภความหลงในหัวใจของตนของตนท่านเอาเยี่ยงอย่างมาจากพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเสด็จออกบรรพชาภาวนาอยู่ในป่าหิมพานต์ในถ้ำในที่วิเวกอยู่ตั้ง 6,000 ษาล่วงแล้ว6ปีล่วงแล้วจึงไปได้ลุกขโมลล่มไม้ที่เราเรียกว่าต้นไม้โพธิ์ตามประวัติตำนานก็คือว่าพระพุทธเจ้าประโสดปีไหนปีนั้นต้นโพต้นนี้ก็งอกขึ้นมาเท่ากับอายุของพระพุทธเจ้าก็ตกลงพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อายุ35ปีต้นโพต้นนั้น35ปีก็เป็นล่มเป็นเงาเป็นที่นั่งเจริญภาวนาของพระพุทธเจ้าหลังจากได้เสวยอาหารแล้วไปลอยถาดเชียงถาดแล้วก็ขึ้นไปฝั่งไปพบต้นโพต้นนี้แหละก็เห็นว่าต้นโพนี้เป็นล่มเงาดีคงจะเป็นที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พระองค์ก็ไปยืนเดินนั่งในที่นั้นอยู่ตลอดวันพอเย็นๆมีแขกเลี้ยงโคเกิดมีศรัทธาเห็นว่าพระฤาษีองค์นี้คงนอนที่นี่แน่ไม่ไปที่ไหนจึงได้เกี่ยวหญ้าคามาได้8กำมือมาถวายเพื่อให้ท่านได้ปูนอนพระองค์ได้รับหญ้าคานั่นแล้วก็เอามาปูเลือกที่นั่งทางทิศเหนือทิศตะวันตกทิศ ใต้ก็มาได้ความว่าทิศตะวันออกเป็นทิศที่นั่งภาวนาดีก็เอาหญ้าคา8กำนั่นปูลาดทับๆกันเข้าเป็นที่นั่งเพื่อไม่ให้มันชื้นเกินไปเพราะว่าเดือน6เพ็ญเป็นตามธรรมดาก็ฝนตกลงมาแล้วแผ่นดินก็ย่อมเกิดความชื้นจึงได้หญ้าคา8กำนั่นมานั่งเมื่อพระองค์นั่งข้างนั้นแล้วนั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วผินหน้าผินพระพักไปทางทิศตะวันออกพระองค์ก็ตั้งสัตย์อธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาข้างนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแม้เข้าก็จะไม่เสวยจะไม่กิน ตายที่นี่แหละเมื่อตั้งสัตว์อธิษฐานนั่งภาวนาแล้วเลือกอุบายภาวนาของพระองค์ก็ได้อนาปาลมหายใจเวลาลมเข้าไปดวงจิต ผู้รู้ก็รู้ว่านี่เป็นลมเข้าไปลมหายใจออกมาก็จิตผู้รู้อยู่เป็นผู้รับรู้ว่านี่เป็นลมหายใจออกทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์ไม่ให้เผลอไม่ให้จิตคิดไปในที่ต่างๆ รวมจิตใจเข้ามาได้ทุกลมหายใจจนจิตใจของพระองค์สงบตั้งมั่นเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิในคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณการนั่งสมาธิภาวนานี้ไม่ใช่เวลานี้มาจากพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลโน้นต่อมาจนถึงพวกเราทั้งหลายเพื่อให้จิตใจเราแสดงความองอาจกล้าหาญต่อสู้ภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกไม่ให้จิตเผลอจะภาวนาบทใดข้อใดธรรมะอันใดก็ตามให้ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจรวมจิตใจเข้ามาเรื่องราวภายนอกอดีตอนาคตไม่ให้มายุ่งเกี่ยวเอาจิตใจปัจจุบันนี้ให้มันแน่วแน่รวมจิตใจเข้าไปถ้ารวมจิตใจของตนเองไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานถ้ารวมใจของตนให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในดวงจิตดวงใจจิตใจของคนเหล่านั้นเมื่อย่นย่อเข้ามาให้สั้นให้น้อยที่สุดนั้นมีอยู่สองอาการอาการภายในได้แก่จิตดวงที่มีความรู้อยู่หรือให้ชื่อว่าจิตผู้รู้อยู่จิตดวงนี้ มีความรู้สึกอยู่ในตัวในกายในจิตของทุกๆคนคนคนหนึ่งก็มีจิตดวงนี้เป็นใหญ่เป็นประธานอยู่แต่ว่าจิตใจนั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นรูปประพันธ์สีสันฐานเหมือนร่างกายตัวคนเหล่านี้ไม่มีถ้าแยกพูดกล่าวเฉพาะจิตแล้วมีความรู้อยู่เท่านั้น แต่ในดวงจิตนั้นมันเต็มไปด้วยกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะมันเต็มอยู่ในใจส่วนจิตดวงหนึ่งท่านให้ชื่อว่าสังขารจิตมีหน้าที่คิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็แส่สายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ลมหลงมัวเมาไปตามกระแสของโลกไม่เป็นกระแสของธรรมกระแสของธรรมคือว่ารวมใจเข้ามาอยู่ในร่างกายภายในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดล่อคือดูกายดูใจดูตัวของเราภายในนี่มันมีอะไรอยู่รูปร่างกายนี้จึงยืนเดินนั่งนอนไปมาได้นั่นคือว่ามาจากจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวจิตใจดวงนี้เป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วโดยดวงจิตดวงใจดวงนี้ถ้าใจดวงนี้ไม่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติบูชาฟังเทศฟังธรรมแล้วร่างกายก็มาฟังธรรมนั่งภาวนาอย่างนี้ไม่ได้ด้วยอำนาจบุญกุศลคือจิตใจดวงผู้รู้อยู่นี่แหละมีศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในทานในศีลในภาวนามานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเหมือนกันที่เราทุกคนได้บำเพ็ญมาแต่ว่าอินทรีย์บารมีก็ยังไม่แก่กล้าสามารถที่จะตัดความโกรธความโลภความหลงได้กระแสแห่งสังขารจิตมันมีมากท่านจึงให้พยายามทำใจในเวลาปัจจุบันนี้ว่าให้สงบตั้งมั่น ให้มีความหยุดความอยู่ไม่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอาการภายนอกรวมใจให้ตั้งมั่นอยู่ณภายในหรือว่าปิดกั้นรักษาไม่ให้จิตใจรั่วไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้ใจอยู่ในใจที่เรานึกพุทโธพุทโธได้ยินเสียงอยู่เราฟังเทศฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่นั่นคือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในเป็นผู้ได้ยินได้ฟังหูนี่มันรับเอาเสียงเข้าไปส่งให้จิตใจนั้นดูเวลาคนเราที่เขาตายไปให้เราเห็นหูเขาก็ยังมีอยู่ตาก็ยังมีอยู่เวลาเขาตายใหม่ๆแต่ว่าตาก็ดูไม่เห็นหูก็ฟังเสียงฟังธรรมไม่ได้เพราะจิตใจไม่อยู่ในเนื้อในตัวไม่อยู่ในร่างกายแล้วแต่เวลานี้เราทุกคนมีจิตใจยังครองอยู่ในรูปร่างกายอันนี้รู้จักร้อนรู้จักหนาวรู้จักสบายไม่สบายคือดวงจิตดวงใจทางนั้นแหละที่มีความรู้อยู่ตามอาการเหล่านี้แต่เป็นความรู้ที่ยังลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในความโกรธความโลภความหลงความไม่อิ่มไม่พอในกิเลสตัณหาทั้งหลายการนั่งสมาธิภาวนานี้เรียกว่าตัดทอนออกไปให้หมดสิ้นให้เหลืออยู่แต่กายกับใจกายก็คือตัวเรานั่งภาวนาอยู่นี่แหละที่ให้นั่งขัดสมาธิเพชรหลับตาภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกคือให้เอาเท่านี้นอกจากนี้ไปดีก็อย่าไปหลงชั่วก็อย่าไปทำคือสิ่งทั้งหลายนอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่ภาวนาพุทโธอยู่หรือภาวนาบทใดก็ตามให้มารวมมาสงบอยู่ที่นี่จะคิดไปทำไปพูดไปคิดไปตามอำนาจกิเลสตัณหานั้นเรียกว่าไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคลองยังเต็มในฤดูฝนกิเลสตัณหาของในใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์นั้นไม่มีที่พอได้อย่างหนึ่งแล้วก็อยากได้อย่างอื่นๆต่อไปดีอย่างนี้แล้วก็อยากดีอย่างอื่นต่อไปโดยแต่ทรัพย์สินวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองของมนุษย์คนเราในโลกนี้นะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่มีเมืองพออันนั้นแหละท่านว่าตัณหาไม่มีที่พอละเสียสงบจิตใจเสียเอาแค่หนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้สงบใจลงไปได้จิตใจเย็นสบายเรียกว่าละตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาละทิ้งปล่อยวางหมดสิ้นจิตใจผู้รู้อยู่ที่นี้ปัจจตังจำเพาะจิตนี้ก็ภาวนาอยู่ที่นี้เมื่อจิตยังไม่สงบลงไปได้เมื่อใดเวลาใดก็ให้นึกภาวนาพุทโธพุทโธในใจหรือว่าพุทโธมันจิตใจยังไม่สงบท่านก็ให้นึกถึงมรณะภัยคือความตายจะมาถึงเพราะความตายนั้นมันใกล้เข้ามาทุกวันทุกคืนทั้งเรายืนเดินนั่งนอนอยู่ก็รอวันตายเท่านั้นเองถ้าความตายมาถึงเข้าเมื่อใดเวลาใดเราจะอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเพราะว่ามรณะภัยคือความตายนั้นเป็นภัยอันใหญ่หลวงไม่มีใครจะหลบหลีกหนีให้พ้นไปได้ความตายท่านเปรียบอุปมาเหมือนสุนัขไล่เนื้อเมื่อมันไล่ไปทันที่ไหนสุนัขนั้นไม่ยอมปล่อยกัดจนว่าเนื้อนั่นตายสุนัขกินเป็นอาหารไปความเกิดความแก่ความเจ็บไข้และความตายนี่มันไล่พวกเราทั้งหลายมาตลอดเวลาเหมือนสุนัขไล่เนื้อมันจะมาทันวันนี้คืนนี้ปีนี้เดือนนี้ก็ไม่ทราบท ้ามันเข้ามาทันบุคคลผู้ใดใครจะมาร้องขอเส้นสูงขอให้ชีวิตข้าพเจ้ายืนยาวข่าวไปไกลไปจะได้ทำบุญให้ทานจะได้รักษาศีล5ศีล8จะได้เจริญสมาธิภาวนาความตายมันไม่ยกเว้นและไม่ผ่อนผันให้บุคคลผู้ใดด้วยก็มีทางดีอยู่ว่าบัดนี้เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ยังมีจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจก็ให้รีบทำให้รีบปฏิบัติตั้งอกตั้งใจรวมจิตใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ให้ไปเกี่ยวเกาะกังวลกับคนกับสัตว์กับวัตถุธาตุทั้งหลายกับทรัพย์สินเงินทองความสุขความสะดวกสบายภายนอกตัดลงไปคือวันละลงไปไม่เอาอะไรทั้งนั้นเอาจิตใจดวงผู้รู้ให้อยู่ในกายในจิตนี้เอาจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเอาใจละความโกรธความโลภความหลงอยู่ภายในเอาใจให้เป็นจิตใจดวงเดียวความจริงก็คือว่าใจนั้นมันมีดวงเดียวแต่ว่าอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาในใจท่านให้ชื่อว่าตัณหามันมีมากจะมากเท่าไรเท่าไรก็ตามมันก็ไม่มากไปจากตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะใจคิดทำอารมณ์อยู่ในตัวในใจมันมากเท่าไรก็เท่านี้แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์อายตนะภายนอกอายตนะภายในมันกระทบกันอยู่นี่แล้วจิตนี้ไม่สงบระงับจิตไม่มีปัญญาก็มาดิ้นรนวุ่นวายอยากจะได้ความสุขความสะดวกสบายแทนที่จะได้รับแต่ความสุขสะดวกสบายความทุกข์นั้นมันได้มากสุขที่คนเราต้องการปรารถนานั้นได้น้อยเต็มทีทุกนั้นได้เต็มกายเต็มใจอยู่ตลอดเวลามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ยังท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้จึงเต็มไปด้วยทุกดูตัวเราก็รู้ได้เข้าใจบุคคลอื่นก็เหมือนกันเจตใจนั้นมันมุ่งมากปรารถนาจะเอาความสุขสบายแม่ญาติโยมทำมาค้าขายก็มุ่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีของโลกทั้งนั้นแหละแต่ว่าที่ได้ที่ถึงนั้นมันก็น้อยคนเต็มทีเพราะว่าความอยากมันมากแต่การทำการปฏิบัติภาคปฏิบัติมันไม่เพียงพอจึงไม่ได้ไม่ถึงแล้วก็เป็นทุกข์เป็นร้อนบางคราวมันกับความดีใจบังเกิดมีขึ้นคือได้ดังความมุ่งมากปรารถนาของตนตั้งจุดไว้บ้างก็ดีอกดีใจจนกระทั่งว่าหลับนอนไม่ได้ถึงคราวดีใจก็ร้องรำทำเพลงนั่งที่ไหนก็สบายไปที่ไหนก็สะดวกทีนี้เมื่อคราวทุกข์มันก็มีความอับอั้นตันใจก็มีขึ้นทุกข์ต่างๆเหล่านั้นมันมีสุขมีทุกข์ประจำโลกนี้อยู่ประจำหัวใจมนุษย์คนเราที่มีกิเลสอยู่เมื่อความทุกข์มาถึงเข้าความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายความพลัดพรากจากของรักของชอบใจหรืออะไรมันเกิดวิบัติขึ้นมาในวัตถุเข้าของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของตัวเองบาดนี้ก็ทุกข์แหละทุกข์นี้ก็จนกระทั่งว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนจึงได้เกิดความร้องไห้น้ำตาไหลทุกทอมานัดคับแค้นแน่นใจขึ้นมาเรียกว่าร้องไห้ถึงขั้นร้องไห้น้ำตาไหลไม่รู้เอามาจากใดน้ำตานั้นก็ดีน้ำตามนุษย์คนเราเชื่อไม่ได้ดีอกดีใจก็น้ำตาออกเสียอกเสียใจก็น้ำตาออกน้ำตานี่เอาแน่ไม่ได้จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจเจริญภาวนาในทางพุทธศาสนาไม่ว่าวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกๆคืนให้ตั้งอกตั้งใจกราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์เจริญภาวนาในทางพุทธศาสนานั่งสมาธิ ภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวนี่แหละมาสงบระงับในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในส่วนจิตใจสังขารวิญญาณอาการภายนอกนั้นละวางออกไปให้หมดสิ้นดีก็อย่าได้หลงชั่วก็อย่าได้ทำตามเพราะว่าจิตใจของเรานั้นมีอยู่ในตัวตลอดเวลาแต่ว่าเราขาดสติความระลึกได้ขาดสมาธิขาดความตั้งใจมั่นขาดสัจจะอธิษฐานเมื่อขาดแล้วมันก็เลยหลงไหลไปตามอารมณ์กิเลสถ้าเราตั้งใจรวมใจเข้ามาสู่จิตใจดวงปัจจุบันที่เรานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่นี้ทุกคนก็ย่อมมีเวลาฟังธรรมมีเวลานั่งภาวนาปฏิบัติบูชาได้เพราะว่าวันเวลาในโลกมนุษย์ที่เขาสมมุติไว้ก็คือว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งรวมกันเข้าก็เป็น24ชั่วโมงวันหนึ่งมันก็มี24ชั่วโมงเท่านั้นไม่มากกว่านั้นไปได้ตามสมมุติทีนี้ภายใน24ชั่วโมงนี่แหละเราจะเอามาสักชั่วโมงหนึ่งมานั่งภาวนาปฏิบัติบูชารวมจิตใจให้สงบระงับให้ได้สักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีบางคนจนว่าไม่มีเวลาแต่เวลาอย่างอื่นมันมีคือว่ากิเลสมันชอบอันใดเวลามันก็ไปอยู่กับกิเลสชอบนั้นอันส่วนเวลาภาวนานี้เราต้องตั้งใจไว้เป็นพิเศษไม่ว่าคืนไหนวันไหนก็ตามเมื่อมีโอกาสแล้วเราจะต้องตั้งใจภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้ามาในใจของเราให้ได้จนกระทั่งเลิกละกิเลสความโกรธมีมากน้อยเท่าใดก็ละทิ้งให้หมดกิเลสความโลภความอยากได้คือตัณหาทั้งหลายก็พยายามละทิ้งออกไปทั้งหมดนอกจากจิตใจในเวลาปัจจุบันคือจิตใจดวงผู้รู้อยู่เท่านี้มาโยในใจดวงนี้เห็นสิ่งต่างๆทั้งคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนของเราวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองที่มนุษย์เราว่าเป็นของเราต้องคิดดูให้ดีว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าของของคนเราก็ตามของเทวดาอินทร์พรหมที่ไหนก็ตามมันเป็นของกลางโลกใครจะเอาไปไหนมาไหนไม่ได้มันเป็นของใช้สอยชั่วยังไม่ตายเท่านั้นเองอย่างเราเป็นมนุษย์นี่แหละสมบัติเหล่านี้เมื่อมันสิ้นสุดอายุมันแล้วก็ลงสู่ทับถมแผ่นดินแผ่นดินนั่นเป็นผู้รับรองสมบัติมนุษย์ท่านจึงว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินอย่าว่าแต่สมบัติแม้ร่างกายตัวตนของเราที่มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดล่อถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดตายลงเมื่อใดเขาก็เอาไปฝังไว้ที่ดินหรือเผาไฟก็ลงไปสู่ดินนั่นแหละตัวเราก็เป็นสมบัติของแผ่นดินเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากเราภาวนาทำใจให้สงบระงับจึงจะได้บุญได้กุศลไปสู่ปรโลกคือโลกหน้าถ้ายังท่องเที่ยวไปมาในโลกก็ได้บุญกุศลอันนี้แหละพาไปถ้าใครทำบาปไว้มากก็ได้ชื่อว่าบาปพาไปไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานพวกอบายภูมิหรือไปตกนรกอเวจีเหมือนพระเทวทัตก็ได้อันนั้นแล้วว่าคนทำบาปบาปใหญ่ที่สุดก็ตกอเวจีมหานรกบุญใหญ่ที่สุดก็เป็นบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายนั่นก็คือว่าบุญบันดาลบุญให้เป็นไปบัดนี้เราได้มาเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาเลื่อมใสในการปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธในใจแล้ว ก็ให้รวมจิตรวมใจตั้งจิตใจลงไปในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เรื่องราวอันใดซึ่งเป็นอนาคตการร้ายขนาดไหนก็ตามให้มันเป็นเรื่องอนาคตไปเรื่องปัจจุบันที่เราปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ทำใจของเราให้สงบระงับแน่วแน่มั่นคงอย่าได้หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราจะต้องกราบไหว้บูชาทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตรวมจิตใจเข้ามาตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วจะได้ชำระกิเลสความโกรธที่มันมีอยู่ในใจให้เบาบางหมดสิ้นไปจะได้มาละกิเลสความโลภในจิตในใจให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปโลภะจิตในจิตใจของคนเหล่านั้นใครทำตามปฏิบัติตามมันไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าโลภะจิตนี้ไม่มีเมืองพอเมืองพอของกิเลสตัณหาไม่มีกิเลสตัณหานี่ละได้เมื่อใดเวลาใดก็พอเมื่อนั้นเวลานั้นความจริงถ้าตั้งใจภาวนารวมจิตใจในปัจจุบันมันพอแล้วทุกๆคนเพราะว่าตามันก็มีสองตา หูมีสองข้างจมูกมีสองปอง มีเลี้ยนมีกายมีใจมีตัวเรามันก็เท่านี้แหละจะมีความสุขกายสบายใจมีทรัพย์สินเงินทองมียศมีลาภอะไรก็เพื่อมาบำรุงบำเรอร่างกายอันนี้ให้มีความสุขแต่ไม่ใช่มันจะมีความสุขตลอดไปร่างกายนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีความทุกข์อย่างนี้แหละจิตใจอย่าได้วันไหวสั่นสะเทือนไปตามอาการเหล่านี้พุทโธในดวงใจต้องนึกต้องเจริญยึดเหนี่ยวอยู่ในหลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เวลาอื่นไม่เกี่ยวเอาเวลาปัจจุบันถ้าเอาเวลาปัจจุบันตั้งใจภาวนาในเวลาปัจจุบันอยู่พุทโธพุทโธอยู่ติดต่อกันอยู่ในดวงใจทุกลมหายใจเข้าออกนี่แหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาอยู่ที่ดวงจิตดวงใจของเราในปัจจุบันนี้เมื่อจิตใจปัจจุบันนี้มีความเพียรเพ่งอยู่มีสติอยู่มีสมาธิอยู่มีปัญญาอยู่ในหัวใจจิตใจของคนเราก็สบายเรียกว่าสบายด้วยการละการปล่อยวางกิเลสถ้าทำตามอำนาจกิเลสแล้วเป็นกรรมเป็นเวรไม่มีที่สิ้นสุดจึงให้พากันเลิกละกรรมชั่วเสียเรียกว่าไม่ทำบาปพระพุทธเจ้าเมื่อละบาปได้ท่านสอนให้เราทำบุญคือทำดีแล้วก็จะดีเรื่อยไปถ้าทำชั่วแล้วก็จะชั่วจะต่ำเรื่อยไปเพราะว่าบาปนั้นเมื่อมันให้ผลเป็นความเดือดร้อนวุ่นวายบุญนั้นท่านว่าเมื่อให้ผลแล้วมีความสุขมีความสบายไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายบุญนี้จึงเป็นที่พึ่งพาอาศัยของเราทุกคนเมื่อเราทุกคนได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็ให้ตั้งจิตตั้งใจมีสติระลึกว่าในชาตินี้ที่เราเกิดมาเราจะเลิกการทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยดวงจิตดวงใจจะทำบุญแทนไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลไม่ว่าจะพูดจาปราศัยอะไรก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลจะคิดอยู่ในจิตในใจก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลได้แก่เรามาคิดมาเจริญภาวนาพุทโธพุทโธในใจนี่แหละเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้